Og dermed kan vi ønske velkommen til et nytt bedre sent enn alvor. Og før vi går videre I programmet skal vi ta med en etterlysning. Det dreier seg om Even Bremme og Solfrid Frøyvakk, som gifter seg I Frogner kirke neste lørdag. Vi beklager at denne lysningen kom en uke etter at den skulle ha kommet. Scoopy-doopy-doopy-doop, bau-bau-bau-jeba-o-a-o, chika-boom.